الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تكيوا تكتم لانغو وكم من أمبيلي كتاب أحكام الجنائز mlango 12 unazungumzia juu ya hamlul janazati wa tibaiha, kuhusu jambo la sheria ya kuchukua jeneza na kulifuata jeneza, yani namna ya kwenda nalo kulipeleka kwenye kusoliwa au kuzikwa. Tukasema ya kwamba kila jambo Mwenyezi Mungu ameliwekea sheria katika dini, hakuna jambo lililoachwa ovyo, bali mpaka kwenda na jeneza kumewekewa sheria vile vile namna gani Waislamu watakiwa waende nalo jeneza mazikoni. Wa an ibn Umar, na vile vile kutokana na Abdullah bin Umar, qala, amesema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amekataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, an tutba'a janazatun, kufuatwa jeneza, ma'aha rana, pamoja na jeneza hilo ukaweko moto mbele yake. Rana bimana ya nar. Akharajahu Ibn Maja, hadithi hiyo ameitoa Ibn Maja wa Ahmad, min tariqaini an Mujahid, katika njia mbili zilizopokelewa hadithi hii zote kutokana na Mujahid anhu, wa huwa hasanun, na hadithi yenyewe katika upande wa mategemezi ni nzuri, bimajmui tariqaini, kwa zote mkusanyiko wa njia zake mbili. Wa an abi Musa fi nahyi عن اتباع الميت بمجمر, نكتكان أبي موسى كهوسو كتازو لكفوات ميت ومكا يموت أو بيتزو ذلك في ذلك كتازو هيلو هو تكيو إسلام مجنة زياوك يا أنغوزة كموت. وقد تقدم لفظه نكهوسو كتازو هيلي لكفوات au kuongozwa jeneza la Waislamu kwa moto, kwa hakika katazo lake limetangulia tamko lake, fil mas'alati athani ashara, katika mas'ala nambari 12, faqratu ba'un, kwenye kifungu cha be, sahifa 8, ukifungua katika sahifa ya 8, peji namba 8, kwenye faqratu ba'un utakutana na mambo haya. Torojuma kidogo kuipata habari hii. tamko la katazo la mtume kuhusu kuongozwa jeneza la Kiislamu kwa makaa ya moto. Maneno yanaanza hivi kwenye nambari 12 ukurasa wa 8, anasema Albani: ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان فإليفكو أغلب جو يوين كتكواتو كتكزمزة هذي الابتداع في دينه ولتوزوش كتكدينيه إليفكو هيفو ليفو إليفو ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز نخصخصا كتكمامبو يليفنغمانا نمزيشي ilivyokuwa wanazua sana Waislamu katika mambo haya. Kana minal wajibi, imekuwa ni katika jambo la wajibu, an yusi al muslim, au usiye Muislam bi an yujihaza, ya kwamba yeye Muislam atayarishwe, wa yudfana, na azikwe, ala sunnati, juu ya mwenendo wa Mtume, au usiye hivyo kwa sababu ni jambo la kawaida. Watu kwenye mazishi ni katika fahala walipomkataa Mtume wa Mungu kata kata kumpata, ingawa kile kwenye kila uwanja wa dini Mtume katakatiwa, lakini katika mambo ya mazishi zaidi Waislamu hapa wamembisha, wamemsusia, wamemuona amehimi baadhi ya mambo, na amemuona na wamemuona Mtume wa Mungu hakuwafurahisha katika mafunzo ya dini aliyopewa na Mola wake, hakuwaridhisha watu, hakuyafanya yale ambayo anataka watu watakayofanya. Albani anasema ilipokuwa hivyo ni aghlab ya mambo, yatakikana Muislam awahusie watu wake, atayarishwe kwa kisunna, azikwe kisunna, amalan biqaulihi ta'ala, na wasia huu itakuwa anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu iliyokuja kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu nyinyi wenyewe na muziokoe nafsi za watu wenu na moto, waquduha an-nasu wal hijara, na mwako wake moto huo ni watu na mawe, alaiha malaikatun, juu yake moto huo umewekewa walinzi malaika, ghiladun shidadun, wakali mno na wenye nguvu nyingi, la yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa jambo alilowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya yale ambayo wanaamrishwa. Anasema walidhalika kana ashabu rasulillahi, na kwa ajili ya agizo la Mwenyezi Mungu hili kwamba ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu na moto, basi walikuwa masahaba wa Mtume, yuhusuna bidhalika, wakihusia jambo hilo la kutayarishwa kwa kifa na wazikwe kwa mujibu wa sheria ya Mtume Muhammad. Wal atharu anhum bima dhakarna kathira, na athar yani maneno au vitendo vya masahaba na matabiina kuhusu jambo hili la kuhusia mambo ya mazishi ni nyingi sana. Fala ba'sa min al-ikhtisari ala ba'dhiha, hapana ubaya wote kutaja japo kwa ufupi baadhi yake. Athari hizi: alifu an Amir ibn Sa'd, kutokana na Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, anna abahu qala, kwamba baba yake Sa'd ibn Abi Waqqas alisema, fi maradhihi alladhi mata fihi, katika maradhi yake ambayo yalifia maradhi hayo, alihusia akasema, alhidu li lahdan, nichimbieni mwana ndani kama sheria ya kidini ilivyo, wansibu alayya allabina nasban, na katika mwanadani mnyonyoshee matufali, mnyoosho wa sawasawa, kama suni abi rasulillahi, kama alifanyiwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Baun, athari nyingine ya pili ambayo hii ndio tuliotupeleka hapa katika sasa nane. Maneno gani hayo? Katazo la Mtume kuhusu kuliongoza jeneza la Muislamu kwa moto. Anasema an abi burdata qala, kutokana na Abi Burda amesema, au sa Abu Musa radhiyallahu anhu, alihusia Abu Musa al-Ash'ari, Mwenyezi Mungu amwiradhi, hina hadarahu al-mautu, wakati alipomhudhuria yeye mauti, fakala akasema hivi katika wasia wake, akasema idhan talaqtum bi janazati, Waislamu mtakapoondoka na jeneza langu mnakwenda kunizika, kwanza pateni sheria ya kwenda nalo. Fa asri'u bi al-mashy, fanyeni haraka kwangu mimi kwenda nalo jeneza lile, msende mkipita mkiyonga yonga, pole pole, nendeni chapchap. Wala tattabi'uni bi majmar, na wala msinifuate mimi kwa makaa ya moto, yani kwa vyepezo na vitu kama hivyo. Wala taj'alanna, na akazidi kuhusia akasema, msijaalie ala lahdi, juu ya mwanandani wangu, shay'an, chochote kile, yahulu baini wa baina turab, ambacho kikazuia baina yangu na mchanga, msiweke chochote. Mkishalilaza kwenye mwanandani, juu yake ufuatilie mchanga moja kwa moja, msije mkaniwekea mie ubao wala majani wala nini. Anahusia Abu Musa al-Ash'ari. Ina maana hii kawaida iliyopo ya kumlaza maiti katika mwanandani na kuweka ubao juu yake na majani si katika kawaida ambayo maswahaba wanaitambua. Sisi tunafanya ipo katika usulul fiqh, mlango unaosema katika ijma, makubaliano ya Waislamu, liko jambo linaitwa urful ada, kawaida ijulikanayo, mazoea ya watu, basi vile vile iheshimiwe katika dini ya kufuatwa, ikiwa kawaida hiyo haijenda kinyume na mambo ya Mtume wa Mungu. Kwa mfano, kuna kawaida ya watu wa Unguja wanapovaa kanzu, kawaida ya watu wa Unguja ni kuvaa kofia ya kiua au kofia yoyote, ni jambo lijulikanalo hilo. Haimo katika dini kofia ya kiua, lakini katika urufu jambo lilozoeleka linatambulikana. Kwa hivyo itabidi mtu aheshimu kawaida ile, hata akitaka kuingia msikitini, akitaka kuswalisha, awaheshimu wale watu Unguja kwamba hii ndio kawaida waliyoizoea. Ukiingia kichwa wazi na kanzu yako tu, watakuona kama si mtu wa kawaida. Ukikaa mbele yao watu Unguja wataka kuwazungumzia dini, kama hujavaa kanzu na kofia, watakuona kama hichi kibrazameli kimekaa mbele yetu kinaleta mambo gani hapa. Ndio nataka kutuambia nini, kavaa kichati slim fit virembo-rembo, japokuwa ile si katika dini, lakini ni katika urful ada, ni jambo ambalo halijakiuka mwenendo wa Mtume. Umevaa vizuri kanzu na kofia sawa sawa, ukikuta hiyo ni kawaida, basi itabidi uheshimu. Ukipishwa kusalisha, basi uende katika mwendo ule. Lakini kawaida za watu tu ikiwa zinakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, kawaida hizi zinakanyaga, mazoea haya hayafai kabisa. Kwa hivyo tumejizoelea mambo katika kuzika, akilazwa maiti katika mwanandani, unakuja ubao, ni katika mambo ya mwanzo mtu anafikiria, ubao nitapata wapi? Halimo Abu Musa al-Ash'ari anasema, mkisha nilaza katika mwanandani, msiniwekee chochote kitatizuia baina yangu mimi na udongo. Wala taj'alanna, na pia msijalie ala kabri bina, juu ya kaburi langu msiweke jengo lolote zaidi ya shubiri moja kwenye kaburi, msiweke jengo. Imezoeleka makaburi kumwetu humu kujengewa na mazawia na vibanda na kuwezekwa mabati, vile vile kaburi likawa limekaa kwenye mabati. Hii ni kawaida, lakini imekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume. Kawaida hiyo inawacha, ama ile kawaida nzuri ambayo ndani ya Uislamu inatakiwa, basi kama iko kawaida, basi itaheshimiwa katika dini. Kisha Abu Musa akasema wa ushhidukum, nami nakushuhudisheni kabla sijakata roho, nakushuhudisheni nyinyi ni mashahidi wangu, anni bari'un, kwamba mimi niko mbali mno, min kulli halika, kutokana na kila atakayeomboleza msiba wangu kwa kunyoa nywele au salika au kharika, au akaomboleza kwa kujipasua mashavu na kujipiga, au akapasua pasua nguo, قالوا وكموليزا سمعت فيه شيئا kwani mambo hayo unahusia Abu Musa umesikia ndani yake chochote قال نعم akajibu ndio min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hayo yote ninayasema kwa sababu nimesikia mtume akisema vile vile kwa hivyo ndani yake hapa tumepata tamko la wazi wazi kabisa katika athari kwamba ni makosa kuliongoza jeneza la muislamu kwa vyetezo vyetezo au kuwachawacha moto ikiwa ni vyetezo ikiwa mshumaa au chochote kile kilichofanana na moto. Wa amma al-atharu amma kuhusiana na athari yani maneno ya masahaba maneno ya matabiina فعن عمرو بن العاص وتكانا نبنا عمرو بن العاص انه قال في وصيته كما عمرو بن العاص اليسما كتابه وصيه واكي هيا يقواتاي لا هي pia اليسما فاذا انا مت ميمن تكفوكفا عمرو بن العاص هو انا اسما نتكفوكفا ميمي فلا تصحبني نائحه wala nar msinifatanishie mimi kaburini kwangu na muombolezaji wa kike yoyote au hata wa kiume na wala moto msiniongozee kijeneza langu mbele kwani hayo ni katika mambo ambayo mtume wa Mungu ameyakataza sana. Athari hii akhrajahu Muslim ameitoa Muslim wa Ahmad pamoja na Ahmad wa an Abi Huraira. Athari nyingine inapokewa kutoka kwa sahaba wa mtume Abi Huraira radhiyallahu anhu annahu qala ya kwamba Abi Huraira amesema hina hadarahu almautu wakati yalipomhudhuria mauti na yeye alipojiona yuko katika sakaratil maut akasema Abi Huraira la tadribu alayya fustatan msinipigie juu yangu fustatan. Fustatan ni chochote ambacho kinatoa mdundo wakati wa mazikoni, hata nyayo step za kwenda zile kidogo kidogo, kama Wakristo wanapoliongoza jeneza na kama liko mbele basi wanapiga fustatan, wanakwenda kama parade vile, utasikia miguu inakwenda sawa sawa kabisa mlio wa miguu ile, na wanafanya makusudi ili wapate kushui. Hamna mambo mabaya, msinipigie mimi mdundo wowote utakauleta pale kama intizam ya kuenda nalo jeneza, amna intizam maalum. Tena hapo kinafatia kila cha kupigwa, ikiwa makofi, ikiwa madufu, ikiwa chochote kile cha kupigwa kinafatia hapo. Wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifate mimi kwa makaa ya moto wala mishumaa. Wa fi riwayatin binarin, katika riwaya nyingine imekuja binarin badala ya majmar, lakini yote ni katika maana moja. Athari hii rawahu Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahihin, ameisimulia Ahmad na wengineo kwa mategemezo ya kwa sahihi, kama yaati baada masala, kama itakavyokuja baada ya masala haya alhadithu thani, hadithi ya pili. Wa yalhaqu bidhalika, na inakutana na mambo hayo yaliyokatazwa kwenda na jeneza vile vile, naingia hapa rafu sauti, kunyanyua sauti inaingia moja kwa moja katika fustafa, kama kapija kigoma mtu inakuwa, kama kapija hatua za miguu inakuwa. Wayalhaqu bidhalika rafu sauti, na inaungana na katazo hili vile vile kunyanyua sauti. Kunyanyua sauti huko bidhikri, kwa kuleta dhikri, utaje wa Mungu amama janaza mbele ya jeneza, jambo hilo halifai. Anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kwa kinywa kipana, na kaandika kitabu hichi, maana yake ukiandika pahala kitu kwa mkono au chapa, ndio umejikwamisha, maana yake unatoa unatangaza vita. Kaandika kitabu katoa duniani, anasema kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri, utaje wa Mungu, ikiwa ni kusoma Qur'ani, kumsabihi Mwenyezi Mungu, kumtaja Mungu kwa sifa yoyote yake Mwenyezi Mungu, jambo hilo wakati wa kwenda na jeneza halifai. Kwa nini? Li'annahu bid'atun, kwa sababu ni uzushi. kwa sababu ni jambo ambalo limekosa kiigizo, halina yoyote ambaye anaigwa kuanzia mtume au khalifa mtume au sahaba wa mtume. Ingawa wale walioyazusha haya kwa kuyaona mazuri mno wanatia hoja, wanasema sasa tufanye nini bali? Tuwaachie watu wazungumze mambo ya Simba na Yanga? Tuwaachie watu wazungumzie habari ya taarabu zao? Sisi tumeona ya kwamba pale tuwazime wasizungumze dunia ile kwa kuweka kumtaja Mungu. Hiyo ndiyo kiasi unayotumia, la kiyas ma'an nas. Jawabu ya mkato katika elimu ya usulul fikhi inaambiwa hakuna ruksa ya kutumia logic, hakuna ruksa ya kutumia rai kiasi pamoja na dondoo zilizokuja. Kama kuna aya ya Qur'ani, kama kuna kauli ya mtume, kuna ruksa ya kutumia akili. Mtume kakataza jeneza la Muislamu lisifatwe bisautin wala narin, maneno yalikwisha. Bisautin hakaza kwa tanwin, kwa sauti yoyote, sio sauti ya mazungumzo ya kidunia tu kwamba zikri itafaa. La, la yutba'u janaza, halifatwi jeneza la Muislamu bisautin, kwa sauti yoyote wala nari. Hii hadithi sahihi, daraja yake ya usahihi inakwenda mpaka kwenye mutawatir. Ni hadithi imekuja hata kuliko njia kumi. Lisifatwe jeneza la Muislamu kwa sauti yoyote wanapoeshewa moto mbele yake. Kwa hivyo hapo sauti ni sauti, inaingia kumtaja Mungu, kusoma Qur'ani, maneno ya dunia bi sauti. Na Albani anasema li'annahu bid'atun, kwa sababu kunyanyua sauti huko ni uzushi, hata ikiwa ni kumtaja Mungu vile vile. Wa liqawli Qais ibn Ubada, na kutokana na kauli ya bwana Qais ibn Ubada anasema kana ashabun nabii sallallahu alayhi wa sallama, walikuwa masahaba wa mtume, yakrahuna raf'i sauti, wanachukia kabisa kunyanyua sauti, inda aljanaiz, mbele ya majeneza. Masahaba wa mtume hawawezi kuchukia jambo isipokuwa limekuwa ni katazo la mtume. Akharajahu al-Bayhaqi, hayo ameyatoa Imam Bayhaqi bisanadin rijaluhu thiqatun, kwa mategemezi ambayo watu wake waliyotaja ni watu wa kweli madhubuti. Kwa nini sauti katazwe? Walianna fihi tashabuhan bin nasara, na ni kwamba hatari yake hapo ndani yake kuna kujishabihisha na hawa manasara. Fa innahum, wani hakika ya wao manasara, yarfauna aswatahum bishaiin, wananyanyua sauti zao wakati wanapokwenda na majeneza, bishaiin min anajilihim, kwa chochote katika injili zao. Kuna mambo ya mashairi kwenye injili mle, kuna mambo ya kwaya kwaya, lazima waimbeimbe kidogo, lazima walete nyimbo za kwaya kwaya kidogo wakati wanakwenda na majeneza. Waislamu wakianza kunyanyua sauti hapo ni kwa tashabuhan bin nasara, wanajishabihisha na manasara, na kwamba kwa kuwa kauli ya mtume imesema mwende kimya, basi suala hapo ni kwamba watu waende kimya. Hiyo ndio sheria ya mtume. Wao manasara wananyanyua sauti zao, bishai'in min anajilihim, kwa chochote kile katika maneno ya mashairi yaliyomo katika injili zao. Ukifungua Biblia katika milango yake, baadhi yake utakuta katika injili ile mna mashairi mengi, basi uchagua abiyati zilizowafaa wale wakazitia pale wakati wa mazishi yake. Najieleza wa azkarihim, na wanaleta zikiri zao za kinasara naswara, maatamtwiti, pamoja na kuweka midundo ya miguu, miguu inakuwa sawa sawa, step zile zinakwenda kwa mpigo. Utafikiri askari wanafundishwa gwaride. Watalhimi, na kuzifanya ndimi zao zipotoke katika kitabu cha Mungu, wanatamka maneno kwa lugha nyingine kabisa, nyimbo nyimbo kabisa kabisa. Watahazini, na kuweka huzuni ndani yake. Wakifanya haya, Waislamu wanajishabisha na maswara. Na kwetu ile zikri ya Mwenyezi Mungu inaletwa mpaka inakuja katika namna ya nyimbo vile vile. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alafu grupu inakutikia kukalika rhythm namna kama hiyo. Inakwenda kwenda mpaka wengine wanafuata kwa makofi. Inakwenda kwenda mpaka wakikosa cha kupiga wanalipiga jeneza lenyewe lile. Alimradi upatikane mdundo. Inakwenda kwenda mpaka nai fluti zinatiwa mle na dufu na ghasia mpaka inakuwa tena ile tafakur ya kwamba watu wako mazikoni na wamempoteza mwenzi wao waliokuwa wamekaa naye darasani msikitini jana au sasa hivi, na kwamba mtu hajijui mwenzangu amehitimika hivi, je mimi nitahitimika vipi? Ile tafakuri ya kwamba yeye yuko mazikoni pale inaondoka kabisa. Ukitupa macho chini kwenye kitabu chako kurasa wetu tunaendelea nao na 71, kuna maneno chini namba 1 pale kaandika hapo ndogo ndogo. Anasema kuhusiana na jambo hili la kuinua sauti wakati wa kwenda na jeneza, qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Mwenyezi Mungu amemrehemu, ameyasema maneno fil azkari katika kitabu chake mashuhuri mno kinachoitwa al-Azkari an-Nawawi, mashuhuri sana hiyo, na imekuwa vizuri sana maneno haya kuyatamka al-Imam an-Nawawi, kwa sababu yeye al-Habib an-Nawawi anapendwa sana, ni mtu wa kishafi. Angelitamka bin Taimia, watu wangemtukana kwamba hawa ni mawahabi hawa, huyu bin Taimia huyu ni mwanafunzi wa Muhammad ibn Wahhab. Angetamka Ibn al-Qayyim, angeambiwa ni mwanafunzi wa bin Taimia. Hawa ni katika grupu ile ile wasiotaka kumtaja Mungu hawa. Hawa wanapinga Qur'ani hawa. Hawa wanapinga mtume asaliwe hawa. Hawa ndio wale mawahabi. Lakini uzuri wake ameyatamka al-Imam an-Nawawi, aliyekusanya hadithi katika Riyadhus Salihin. Anasema hivi. Ameyasema hayo kwenye al-Azkari sahifa nambari 203. Imam an-Nawawi amesema hivi. Wa'alam, na ninapenda ujue msomaji, tambua, anna sawaba wal mukhtara, ya kwamba jambo lililosibu la uhakika la kweli na ndo lilo lilochaguliwa na Waislamu wenye kujifunga na ahlu sunna wal jamaa, kwanza limesibu ndio, na halafu limechaguliwa na ijmai ya ahlu sunna wal jamaa. Wama kana alaihi salaf, na ndo ndilo ambalo amekuwa nalo jambo hilo watu wa zamani wa mwanzo, maswahaba wa mtume na walofuatia maswahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi, lilokuwa ndilo nalochaguliwa na mwendo aliokuwa nao maswahaba. As-sukut, ni kunyamaza, fi hali sairi ma'al janaza, katika wakati wa kwenda pamoja na jeneza. Maneno haya sasa anayasema Imam an-Nawawi. Sisi hukosa bahati maskini za Mungu. Utaona matusi yote hutuangukia sisi. Kwa mfano, tukikuta kwenye vitabu maneno ya jamhuri. Jamhuri katika upande wa kisunna nini maana yake? Ni kauli ambayo wameitamka watu watatu wakamwacha mmoja. Jamhuri inakuwa wanne, ni Abu Hanifa, orodha yao hiyo, Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbali. Hii ni jamhuri ya sunna hii kwa imamu hao, orodha yao ni wanne. Sasa unapata jamhuri inakuwa ni watatu miongoni mwao, mmoja katamka kauli peke yake. Ilivyo hapo utafuta jamhuri. Kwa mfano, jamhuri ikisema kuhusu muandamo wa mwezi wa Ramadhani, ukionekana popote pale ufungwe, hiyo ni kauli jamhuri, hiyo ni kauli ya Abu Hanifa, Maliki pamoja na Ahmad bin Hanbali. Shafi peke yake ametumia kiasi, akaona kwamba kila nchi una muandamo wake. Jamhuri imesema kwamba popote pale, muhimu ni kupata habari. Sasa Sisi tunapoyasoma yale kwenye vitabu na watu wanayajua na vitabu wanavyo kwamba ile ni kawa ya muhuri, huangusha matusi kwamba watu wa pala fulani, watu wa msikiti fulani. E bwana wewe, tamkeni waziwazi kwamba mnawatukana kina Malik ibn Anas, imamu Daru Hijra, ambaye mtume kambashiri watapiga watu ukwata angamia kuifuatia elimu katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu, wasimpate mwanachuoni ila alimul Madina Malik ibn Anas. Yeye ni miongoni mwa waliosema popote pale unapoonekana mwezi, basi watu wafungi na kufungua madhale pata habari. Anamfuatia nyuma yake Ahmad ibn Hanbali, mwanafunzi na mshafi, kamkiuka shekhe wake hapo, kamwachilia mbali shafi hapo na rai yake. Na aliye mzee kuliko wote Abu Hanifa, rai yake ndio hiyo hiyo. Na shafi ukimuuliza mategemezi yako wewe, rai yako ni nini unaegemea, si kama anayo hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani, isipokuwa yeye ameona tu kwamba kwa mujibu wa habari mtu atapata vipi. Kalinganisha na wakati huo mnyama ndio chombo chenyewe cha mawasiliano. Analinganisha kwamba atafikaje mtu, masafa gani atakwenda mpaka apate habari mtu wa njia pili. Akamtizama mnyama yule, akamkadiria anaweza kwenda maili kadhaa, 554 maili kadhaa. Akasema hii nalinganisha kutokana na masafa tul kasri, masafa ya upunguzwaji wa safari katika salaha. Lakini halaumiki Imam Shafi, likulli mujtahidin musibun, kila mwenye kujitahidi anapata fungu lake. Na yeye kasema mtapokuta kauli yangu imesibu kutokana na Qur'ani na ya mtume, ikamateni muipate. Lakini kama mtakuta ya mtume wa Mwenyezi Mungu yamekwenda kwenye upande mwingine na kauli yangu imekwenda upande mwingine, ipigeni na kiambaza kauli yangu msinifuate mimi. Lakini matusi huwa aghlabu yanawaangukia wasemaji kama sisi, na tumeyakuta kwenye vitabu ya na watu wanayajua wanayo. Na kama habari hii vile vile, kutokunyanyua sauti wakati wa kwenda na jeneza, watu watafumba macho. Yazkari Nawawi wanazo, kwa sababu ni kitabu maarufu sana hicho. Yazkari Nawawi, mtu haridhiki kabisa kama hajapata Yazkari Nawawi akajua namna gani mtume wa Mungu alikuwa akimdhakiri Mola wake tokea anapoamka asubuhi mpaka anapolala. Humo Imam Nawawi kayatizama maisha ya mtume tokea anaamka mpaka analala. Basi humo akaja zake mpaka akataja namna gani mtume anakwenda na jeneza mazikoni, kauli zake, vitendo vyake katiwa. Akasema Imam Nawawi, wa'alam, tambua ndugu yangu Muislamu, anna sawaba wal mukhtara, jambo lililosibu na ambalo limechaguliwa, wama kana alaihi salafu radhiyallahu anhum, na lile ambalo ndilo lilodumu lalo watu wa mwanzo, asukutu, ni kunyamaza kimya bwana, fi hali sairi maal janaza, katika wakati wa kwenda na majeneza. Ataruka mtu akwambie haya madhehebu hatuyatambui sisi, mnapata mawahabi hawa, huyu Imamu Nawawi si Wahabi. Imamu Nawawi ni mtu wa Kishafii mkubwa mno, lakini anafurahisha sana Imam Nawawi wakati anaposoma mambo ya dini ya kisheria. Akikuta upande wa shekhe wake Shafii umekwenda vingine na haki kwa vingine, anasema kwa mfano katika mlango wa maji, kuhusiana na hadithi ya kullataini ambayo Shafii kaikamata hii, kazitizama dalili zinazokwenda Imam Nawawi, akatia recommendation, anasema wadattu anna madhhaba ash-Shafi'i kana ka madhhabi Malik fi niyahi, nimetamani na mimi madhhabu ya shekhe wangu Imam Shafi yangelikuwa kama madhhabu ya Malik katika upande wa maji, kwani katika upande wa kishafi kuna ugumu mkubwa. Kuna kauli ambayo imekuja kwamba inaambiwa ya mtume, idha kana al-ma'u qullataini basi lam yahmil al-khabath, yatafika maji kiwango cha qullataini haya bibi uchafu. Qullataini haijulikani kitu gani, na maana ya neno la yahmil al-khabath haijulikani maana yake nini. hiyo hadithi yenyewe mudharibun sanadan wa matana, kama alivyoitaja mwenye fikhi sunna za Kisalimu, inayumba katika upande wa mategemezi na inayumba upande wa maneno yake ya thabiti. Imam Nawawi ameitizama hadithi ile, akawatizama kina Malik anavyosema, akawaona kina Malik wako juu ya dalili, akasema wadatu, nimetamani hapa kile, mimi ndo mtu wa Kishafi bwana, lakini hapa nimeona haki upande fulani ya kwamba maji yanaangaliwa sifa zake tatu tu, hayaangaliwi wingi wake. Sifa zake tatu ni ladha, harfu na rangi. Wakati wowote ikiharibika moja katika sifa hizo, basi lakini kama yamethibiti katika harfu, rangi na ladha, qalla am kathura, mengi au machache, basi maji hayo ni tahir au tahur. Akasema Imam Nawawi huyu, wadattu law anna madhhab Shafi'i ka madhhab Malik fil miyah. Natamani kwa hivyo, na hapa anasema hivi, kwa hivyo fala yurfa'u sawt, basi pasinyanyuliwe sauti yoyote, biqira'atin, kwa kisomo cha Qur'ani, wala dhikrin, wala utajwa wa Mungu, wala ghairi dhalika, wala jambo jingine sokuwa hilo. Huyo ni Imam Nawawi. Je, watu wa khurafati wanaweza kuthubutu hapa kumwambia Imam Nawawi anawakataza watu wasome Qur'ani, anawakataza watu wasimtaje Mungu? Je, mashambulizi hayo anaweza katupiwa huyu alhabiku? Au basi tu mtu akitaka kumtukana mtu amchagulii tu, sio mbembelea maneno tu. Huyu ni Imam Nawawi, na maneno haya Al-Albani ameyachukua, ameyanakili katika Al-Azkar, si kama kayachukuma tu. Anawaambia na sahifa fungua 203, wala ghairu dhalik, wala sauti jambo jingine mbali ya kisomo na kumtaja Mungu. Wal hikmatu fihi dhahira, anaendelea Imam Nawawi, na hikma iliyopo ya kunyamaza kimya iko wazi wazi wakati wa kwenda na jeneza. Wahia, na hikma yenyewe, annahu askanu lihafiri, kwamba hiyo ndo inaotuliza mawazo ya mtu. Wa ajma'u lifikrihi, na ndiyo tukusanya fikra yake, inatakiwa aliyekwenda mazikoni mawazo yake yote yaweko pale kwa yule maiti. Fikra zake zote anajifikiria, na mimi nitakufa lini, na kifo changu kitakuja katika sababu gani, huyu ni classmate wangu ndio kumzika sasa, au pengine deskmate, wasila mbali classmate, alikuwa anakaa naye kwenye deski moja kamtoka ghafla, na pengine ajali yenyewe ilipokuwa inatokezea amekaa naye hapa na hapa, anakufa na muona yeye kapona, au pengine ni teammate wake anacheza naye mpira pamoja, na kifo kimetokezea wako uwanjani, pengine yeye ndio alosababisha kajipiga kona, watu wako jumerukiana mwenzao pale kabaki kapa pale pale. Anatakiwa pale mtu fikra zake zote ziweko pale, anakwenda deep, anafikiria uungu na jambo ya haki ya mauti. Ukianza kuinua sauti unafukuza fikra zile zisiwepo tena, kwani huyo Mungu hapo huwa hatajui kweli, panafanywa zihaka tu, mzaha tu, hizo la ilaha illallah hizo inakuwa ni nyimbo tu. Wangapi la ilallah zanatajwa zile, na wangapi wanazungumza buheri, bali panapangwa miadi ya kupeana funguo za kona kabisa. Hapa ziko ni kwamba wakitoka hapo watu wanapeana funguo kwamba watakwenda kwenye kona zao fanya maovu. Anaendelea Imam Nawawi anasema hikma iliyoko hapo ni wazi kabisa, wahia, na hikima yenyewe annahu, ya kwamba kinyamazo kile, askanu lihafiri, kutatuliza mawazo yake mtu, wa ajma'u lifikrihi, na kutakusanya fikra zake zidumu pale katika mambo yeleza, fima yataallaku biljanaiz, fikra zile mawazo zile mawazo yale yawe yanafungamana na mambo yaliyohusiana na mazishi. Wa huwa almatlubu, na hilo la kufikiria mambo yale wakati ule ndo jambo litakiwalo, fi hadha alhali, katika hali hii ya kwenda mazikoni, mtu fikra zake zote aziweke pale, au fikirie uungu, anasema fahadha huwa alhaqu, basi hii ndiyo kauli ya haki, ingawa kuna maneno mengine wanayasema watu. Manake pale tumeona sisi tusome Qur'ani, pale tumeona sisi tumtaje Mungu, kuwazuia watu wasizungumze. Hizi ni fikra ziko batil, maa nafsi la qiyasa maa nafsi, hakuna ruksa ya kutumia kiasi madhali yako maneno ya Mtume ndani yake au aya ya Qur'ani. Nakumbuka iko darasa moja aliuliza mtu, je, nini habari ya mazikoni baadhi ya watu wasoma Qur'an na hivi? Sasa hii ni jawabu rasmi najibiwa sasa. Mambo ya kiraa pale si pala pake, hapa husiani na kiraa pale. Wakati ule wa kwenda na jeneza ni sukuti, ni kunyamaza kimya. Tayeb, anaendelea al-Imamu an-Nawawi anasema wala taghtaru bikathrati man yukhalifuhu. Al-Habibu Nawawi huyo anasema usidanganyike Muislamu kwa wengi wanaokwenda kinyume na mwendo huu wa kunyamaza kimya katika mazishi. Usidanganyike na wengi wao, hata kama itakuwa ni majority inafanya hivyo, wewe peke yako nyamaza kimya. Ukiweza kukataza hapo kataza, unajiona kwamba itakuja balaa, nyamaza kimya peke yako jitenge mbali. Imamu nao anasema wala tagtaru, wala usidanganyike Muislamu bikathrati man yukhalifuhu, kwa sababu ya wengi wanaokwenda kinyume na mwendo huu. Faqad qala Abu Ali al-Fudayli, wa hakika amesema Abu Ali al-Fudayli ibn Iyad radiyallahu anhu, amesema maneno ma maanahu yako sawa sawa ya mimi, kwamba usidanganyike.